Jó estét kívánok! Ez itt a Modem Idők, és ez alkalommal már második ilyen alkalom van, amikor nem Bódi Zoltán vezeti be a műsort, hanem ismét én. De azért itt vagyok. És lehet ennek örülni. Kitzinger Szonyának is, aki itt van, meg Spányik Balázs, alias Chatman Balázs is itt ül velünk. És ez most egy igazi kerekasztal, és a négy sarkán ül a kerekasztalnak valaki. Egy kerek lovagja vagy lovagnője, ugye Szonya? És egy örömhírünk is van, mert új rovat van éppen Kitzinger Szonya javaslatára. Most kell elővezetni? Nem kell elővezetni, majd én azt elmondom annak idején. Még csigázzuk, amit kell. A hírválasztó ezúttal rám hullott vissza, de aggodalomra semmi ok, hiszen ma este bevezetünk egy új, alkalmanként jelentkező rovatot, a linkek kelletését benne sok-sok macskával. A másik újdonság a honlapunk szavazógépe, ami hirtelen bekerült az infószótárba is. És megpróbálunk a világháló rejtelmeiben a kifejezés nyomára bukkanni. Mit tehetnek az internet függő szájberőzvegyek? A NET doktornő kis előadása a függőknek és nem függőknek. Önnel milyen gyakran fordul elő, hogy távol a számítógépétől az internetezésről fantáziál? Chatman ígérete szerint ma este is lesz egy hasznos program ajánlata, méghozzá a PC-tipben. Mindez itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Az első jó hírük a második után, már lassan a harmadik lesz, az, hogy gyógyulunk, Bódi Zoli is egyre jobban van. Igen, engem is elkopott ez a mostani divat, ez a ilyen nátha, meg influenza, tudjátok. Nekem is már egyre kevésbé nazális a hangom, Kitzinger Szonya is be tudott már jönni, azért ez sem akármi, pedig ő még csak beteg sem volt, de itt van velünk. Na gyorsan mondom, hogy hogyan lehet bennünket elérni, 328-85-55, ez a leghagyományosabb telefonvonal. Hát csetelni nem lehet sajnos, de majd később igen. Csetelni lehet, csak nem velünk. Nem velünk. És biztatunk is mindenkit. Végre egyszer szabadon lehet csetelni. Nincs otthon a macska, cincognak az egerek. Net.hu per modemidok, ez a mi honlapunk címe, és ezt a Hungary Network gondozza. Most kellene egy nagy macska nyávogás, de ennek nincsen. Pedig a linkeknek az ő kelletése következik. Az új alkalmi rovatunk, mert azt láttuk ki Kitzinger Szonyával, ezt most nektek mondom, fiúk, na, hogy egy olyan rovatot indítunk el, ami hát nem minden héten fog jelentkezni, csak akkor, amikor éppen kedvünk van hozzá. Tehát ez tetszik. Fakultatív rovat. És mindenki hozhat bele témákat. Arról van szó, hogy érdekes, színes, az átlagosnál magasabb nívójú honlapukat próbálunk bemutatni, ami hol humoros, hol szürreális. Na pont tudok egy ilyet. Jó a dizájn. Én is tudok egy akkor ilyet. Meg nem mond, meg te sem mond, meg majd jövő héten ti jöttök. Rögtön beindítottad a fantáziánkat, Szonya. Igen. Az ő fantáziáját is beindította ez a macskás. Egy kedves munkatársamtól kaptam egy linket, ami arra szólított fel, hogy kötelező fölmenni. Amikor megépeltem a címet, akkor 5 darab macska ugrott a szemem elé, akik elhúzták a nótámat elég rendesen. A Destiny's Child Independent Woman című számát énekelik valami egészen sajátságos felfogásban. Képzeljétek el mondjuk 3 darab perzsa macskát, 2 ilyen külvárosi círmost, akiknek a kezében harmonika, gitár, dobszerkó, xilofon van, és úgy van a kezükbe téve az összes hangszer, hogy tényleg azt hinné az ember, hogy ők játszanak, mozognak az ütemre, és valami hihetetlen idiótán van feldolgozva a szám. Ez a mozgáskultúra az valami. Balázsnak el is küldtem, hadd nevessem, mondjál róla valamit, légy olyan kedves. Én nagyon jót rögtem rajta, sőt a környezetünkben mindenki, aki látta, az feltöngető. Én azt vettem észre ezen az oldalon, hogy az 5 macska voltak éppen 2, mert az a fehér színű, az ugyanaz a macska. Igen. Csak más-más szögből mutatják. Meg más hangszerrel. Macskoszokat. Milyen jó, és időnként előugrik a képernyő elejébe. Amikor valamelyik szólót játszik, vagy énekel, akkor így előugranak éppen a aktusban résztvevő macskák, és ők a dominánsak éppen. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces. Ez nálunk egyébként élőben zajlik, tehát a fáraó, ugye a büszkék vagyunk a macskánkra. Ezért vagy te Catman. Igen. Catman. Jaj, nem. Én maradok netnyelvész. Tehát Fáraó ez csinálja ezeket a dolgokat élőben. Ő előugrik, és akkor ő szólózik, meg ilyeneket. Meg főleg ő is internetezik, fölmászik a számítógép tetejére. És ott alszik, azt hallottam múlt, hogy lógott le a farka, és ugyanaz. Ugyan, igen, néha arrébb kell tenni a monitor el, hogyha éppen ott tartok a gépelésben, hogy eltakarja a szót, ami következik, akkor egy kicsit arrébb rakom a farkát. És akkor a billentyűzeten, az enyém a billentyűzeten szokott mászkálni. Szokott írni ő is. És akkor ő ír. És akkor ilyen dumák szokott írni, igen. Na, hát örülök, hogy a Modem Idők macska szekciója is megnyílt itt a És az internet macska szekciója is megnyit. Hol lehet ezt megtalálni? Igen, hogy tesszük közzel a linket? Az a baj, bonyolult a link, de szerintem ezzel a rovattal nagyszerűen növelhetjük a honlapunk látogatottságát, ugyanis csak ott lesz elérhető a link. Ráadásul a fórumban van is egy ilyen rész. Egy ilyen topik, az adásban elhangzó linkek. Az adásban elhangzott linkek, úgyhogy a linkelő című rovat a linkek kelletése ott lesz majd benne. Meg lehet, de csak akkor, hogyha elküldöd a címet. Elküldtem neked körlevélbe. Elküldődött. Jó, és akkor várjuk a hallgatóktól is, hogy ajánljanak nekünk ebbe a linkelő rovatba újabb címeket, mert hogyha úgy gondoljuk, hogy jó pofa, tényleg kelletik magukat az oldalak, akkor be fogjuk majd mutatni. Beindult múlt héten a rotációs hírválasztó, első alkalommal Chatman válogatta a híreit, szerintem nagyon színvonalasan és jól oldotta meg a múlt héten, de ez alkalommal én következek, mert hogy kicingeszonya most, hogy kell ezt mondani? Szabadságoltam magam etére, mert költözök, nézd el nekem. Na, átveszik a digitális kamerák helyét a mobiltelefonok, ez az első. Ismét nő a személyi számítógépek piaca. A harmadik pedig nehéz a nyomozás a WorldCom technofób vezetője körül. Hát számomra nem kérdés, hogy melyiket választom. A harmadik? Nyilvánvaló, természetesen, aki egy kicsit ismerető rögtön. Valami tudja. Kis botrány, pesszimizmus van. Igen, ugye? Igen, meg egy kis ellentmondás, hogy a WorldCom és hogy technofób, fantasztikus. Első én is, úgyhogy Zoli, hát ezt magaddal most... kell megtárgyalnod. Na nem baj, legalább hát boroghatok. Na guru szavakkel. Én is szavazok az elsőre, hogy szavazóképesek legyünk, és ha még van idő a végén, majd erről is beszélhetünk egy picit. A technológiai ipar képviselői szerint a digitális fényképezés jövője először a PC-ktől, később pedig a különálló digitális kameráktól távolodik el. Elsősorban ez derült ki a kétnapos Digital Imaging 2002 konferenciából. A rendezvényen elsősorban nem a digitális fényképezőgépek, hanem a mobiltelefonok, amelyek fokozatosan át fogják venni ezen megoldások helyét a digitális képrögzítésben. Nem volt állítmány ebben a mondatban, észrevettétek? Nem. Nem. A beépített digitális fényképezővel rendelkező mobiltelefonok a közelmúltban már meghódították Japánt, és az utóbbi időben Európa, Ázsia egyes területére és az Egyesült Államokba is betörtek. A szakértők szerint az ilyen készülékek 1-2 éven belül óriási sikert fognak aratni világszerte, és digitális fényképezővel rendelkező mobiltelefonok eladásai 2005-re felülmúlják a különálló digitális kamerák gyártási mennyiségét. Tudjátok, mi ugrott be nekem itt rögtön, miközben itt mondtad ezt a hírt, hogy azt mondja, hogy a beépített digitális fényképezővel rendelkező mobiltelefonok a közelmúltban már stb. Ide-oda betörtek. Hát tudtam, most néhány hete jelent meg egy nagy cégnél egy telefon, amelyikben van egy beépített telefon, és előtte én nem, lehet, hogy én vagyok nagyon tájékozatlan, de én nem tudok olyanról, amelyikben beépített kamera lenne, csak van olyan, valami meg nyáron valamikor, vagy évelején megjelent egy olyan készülék, amelyikhez csatlakoztatni lehet. Nem volt már azért. Vannak ilyenek? Tehát több is van nagy ilyen? Nagy svéd gyártónak már volt egy a nyár elején, és tehát most a nagy finnek is van egy. Beépített van. Beépített, így van. Ja, jó, akkor én vagyok. Most mondjátok meg, hogy mi értelme van ennek. Én ezek penetráns képminőséget garantálnak. Egyelőre. Nagyon praktikus. Szonya, van a zsebedben egy telefon, méretű telefon, amelyikben van egy fényképezőgép is. Tehát ez szerintem nagyon jó. Én pont azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem hiszek ebben a dologban. Szerintem el fog tűnni a mobiltelefon úgy, ahogy van. teljesen, lesz valamilyen eszköz, ami a mobiltelefon, a mostani PDA-k, talán a tablet PC és ezek a dolgoknak a keverékéből jön össze, amivel egyrészt tudunk majd kapcsolni a számítógépre, tudunk fényképezni, akár telefonálni, akár zenét is hallgatni, és ez valahogy egyben fog összejönni. Lehet, hogy csak nagyon távoli jövőben, de... Ez erről szól ez a hír, így szerintem. Van. Hát, hogy elindultak a telefonok ebbe az irányba, hogy beépítik a kis fényképezőgépet. Ezekkel kapcsolatban már fel is vetődtek problémák. Az Internet Hungary 2002-től jártam nemrég. Ez egy konferencia volt. Igen, ott bemutatták ezt a telefont, és kiderült erről a telefonról, hogy úgy fényképez, hogy telefonálsz közben, és telefonálsz, és közben fényképezel is, mert úgy fényképez, hogy a lencséje az a telefonnak a hátulján van. És ezáltal ilyen személyiségi jogokat sért, hogyha mondjuk tömegeket fényképezel. Akkor közzé teheted-e, meg egyáltalán van-e jogod ahhoz, hogy bárkit ismeretlenül... Jaj, ezek olyan mondva csinál dolgok. Nem hülyeség egyébként. Hát miért nem veszik észre rólad, hogy fényképezőgép van a zsebedben, vagy a kezedben? Nem veszik észre, pontosan. És ez a probléma? Egy régi probléma. A probléma az, hogyha mit tudom én, belefényképezel egy tömegbe, és közzé teszed, mint ahogy itt is megtörtént, akkor... Ezek, de mi a különbség, hogyha egy normális fényképezőgép? Semmi szabályozók vannak ezek a dolgok, tudtam már. Semmi különbség nincsen. Egy normál kompakt kamerával is. Három fölött már nem kell megkérdezni, nem tudom, szóval bonyolul, de... Valami van szabályozás. De felvet ilyen kérdéseket. A lényeg az, hogy ezek a fényképezőgépek nem produkálnak még olyan minőséget, hogy ezt mondjuk egy albumba rendezni. De fognak. Nekem azt tetszett ebben a hírben, hogy... Más irányból terjednek majd el ezek a digitális fényképezőgépek, tehát nem különálló egységként, hanem gyakorlatilag a mobiltelefon a hátán viszi majd ezt az új piaci szegmest. Manapság minden konvergálódik az informatikában, tehát összefelé tart, sűrűsödnek a technológiai megoldások, minden próbál úgy egységesülni. Igen, csak a média is konvergálódik, a technológiai eszközök is egyre nagyobb tudásúak. Csak én ezt azt tettem hozzá, hogy a mobiltelefont nem vitte semmi a hátán. Annak el kellett terjednie, és ahhoz, hogy most ezt tudja segíteni a digitális fényképezőgépek terjedését, már egy nagy kialakult piacnak kell lennie, már tudnék a mobiltelefonok kialakult hatalmas, sok-sok százmilliós piacának. Hát, hogy zsákutca vagy nem, moroghatsz azért Chatman, még ezzel kapcsolatban. Jó, hát nem akartam húzni a dolgot, de szerintem zsákutca, szóval lehet, hogy tényleg az fog történni, amit mondtam, de jelen pillanatban én úgy érzem, hogy mobiltelefonok próbálnak fölvenni olyan technológiákat a saját hátukra, amiknek semmi köze nincs hozzá, és tök fölösleges. Nem új technológia az interneten a szavazás, de a mi honlapunkon, a net.hu/modemidok címen a mai naptól kezdve elérhető a Modem Idők hivatalos szavazógépe. Ez a ünnepélyes elhangzik, semmi különös nincsen benne. De mire lehet szavazni? Most például arra lehet szavazni, hogy mikor legyen a következő Modem Idők találkozó. Ugye mármint nem a műsor, ugye? Nem a műsor, hanem találkozó, élő, személyes, igazi, real találkozó. Érhette kritikával? De először mondjuk el, hogy maga a hír az, hogy lehet szavazni. Tehát bemegyünk a főoldalra, ott egy klikkelés a szavazás szóra, és megjelenik egy hagyományos szavazó oldalacska, ahol ki lehet választani a kívánt választ. Egy kattintás, és aztán a gombra kell klikkelni, és már is megtörténik a szavazás. Nagyobb portálokon azt a rendszert alkalmazzák, hogy a fő oldalon van, itt klikkelni kell, és tulajdonképpen egy aloldala a Modem Idők honlapnak. Miért nem teszed ki a fő oldalra, akkor talán látványosabb lenne? Hát ennek design okai vannak ebben. Most nem menjünk bele, mert elég hosszasan vitatkoztunk. Akkor azt mondd el, hogy... Milyen gyakran fog változni az ott feltett kérdés? Ez rajtunk és a hallgatókon múlik. Aha. És értékelés majd kapunk, vagy így, mit tudom én, két hetente lesz valami, hogy hányan szavaztak arra, hogy igenis legyen, mert... Folyamatosan lehet látni, hogy hányan szavaznak. Ja. Néhány órával a szavazókép feltétele után már szavaztak. Ja, akkor én frissiben néztem meg ezt nagyon. Bizony. Szavaztak már, úgyhogy... Nekem is már kéne. Vannak válaszok. De megtetszett nekünk ez a szó, legalábbis nekem, a szavazógép. Nekem meg elindította a fantáziámat, hiszen hát, egyrészt a szóról mondjuk néhány mondatot, hát ugye a szavazógép, hát gépez valójában, ugye már megbeszéltük, hogy miről is van szó, de gépez valójában nem gépez, ez egy egyszerű szavazó megoldás, egy valamilyen véleménykutató módszer, kérdőív, egy digitális internetes kérdőív, nem másról van szó, csak ez nagyon rövid, és egy nagyon zárt technológiájú, zárt válaszok vannak, semmit nem kell csinálnia az illetőnek, nem kell gondolkodnia, megfogalmazni a mondatokat, nem kell hosszas kérdéseken átmenni. Egy kérdés van, puff bele, válaszok, 3-4 lehetséges válasz, kattintson mellé, amelyik neki jó, puff, és akkor rögtön is lehet küldeni egy zárt rendszer, szinte a GPS, automatikus, tehát ezért lehet szavazó gépnek mondani, és másrészt pedig azok az eszközök jutottak az eszembe nekem, ami mondjuk az országgyűlésben vagy állandóan működő szavazóképes testületekben egyre gyakrabban működik. És jelentem be azonnal, hogy az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem egyetemi tanácsában a múlt héten vagy két hete vezették be a szavazógéprendszert. Tehát nem kézzel szavaz az ember, kézfeltartás, hanem ilyen gombokat nyomogat. És ilyen nagy az a tanács, hogy ott nem lehet összeszámolni? Nagyon fontos. Nem az, hogy nagy, hanem nagyon fontos a nagyon precíz és pontos adatolhatóság. Na jó, csak azért kérdezem, mert az országgyűlés esetében érthető, hogy vannak 386-an, ugye képviselők. Gyakorlatilag pontosan ugyanolyan szabályok szerint működik egy ilyen intézménynek a vezető tanácsa. És egyébként tényleg hát... Tehát küldött rendszer. Küldött, igen, pontosan úgy megy, valamennyivel kisebb a létszáma. De ugyanolyan döntési mechanizmusokon megyünk keresztül. Na hát az internetes szavazógépek azért ennyire nem bonyolultak, de mégis szavazógépnek mondják ezeket. Hogy mi lehet ennek a története? Ez már engem sokkal jobban fölizgatott, hogy vajon honnan terjedhetett ez el? Az interneten aztán végképp nagyon nehéz erre rájönni, hiszen... És azért is érdekes, délután ezen morfondíroztunk, hogy pár éves csak az internetes tömegfolklór. Úgy és van. Mégsem találtuk meg a gyökereket. Tehát néhány évre visszamenőleg sem találtuk meg. Tippelni tudtunk csak. Az egyik volt az országgyűlés hasonló szavazógépe. A másik ilyen tipp volt, hogy vannak ilyen nagyon barátságos hangvételű portálok, ahol ilyen jó pofa kis vicces elnevezéseket találnak a különböző szolgáltatásoknak. Én úgy gondolom, hogy ez lesz az például, igaz. Ugye? Igen, hogy vannak nagyon látogatott oldalak, portálok, és gyakorlatilag ami ott az interneten, tehát hogyha egy kifejezést kitalálnak is az ütős, akkor az biztos, hogy el fog terjedni az interneten. Ezt csak azt tenném hozzá, hogy ne felejtsük el a webmetsző kifejezést. Igen. Így van. Jaj, de jó, pont ez nagyon jó. Ugye, hogy bejött Árpi, ezen beszélgettünk a délután, pont ezen, hogy vajon a mi, illetve a kedves álnévbe burkolózott hallgatónknak a zseniális webmetsző kifejezése, az vajon el fogja úgy terjedni, mint a szavazógép. Ami a hackert jelenti. Én aktívan terjesztem egyébként mindenfelé, amerre járok. Úgyhogy és jó, ugye? Igen. Mindenki használja a hacker helyett a webmetsző szót. A NetDoktornő az utóbbi napokban kisebb fajta kutatást végzett az interneten, és megvizsgálta azokat, akik már kórosan függővé váltak. Nem, én engem megelőzött egy nagyobb cég, az Információs Társadalom és Trendkutató Intézet. Központ végzett a közelmúltban egy kutatást, amely a netfüggőséget vizsgálta. Az interneten ki kellett tölteni egy kérdőívet, és képzeljétek el, hogy ilyen kérdésekkel szembesítette azt, aki erre vállalkozott, hogy milyen gyakran fordul elő, hogy távol a számítógépe. Például az internetezésről fantáziál. Ezt kitöltöttem egyébként. Valahol szembe. És mit válaszoltál? Nem. Nem szoktál fantáziálni. Zoli, szoktál fantáziálni? Az internetről? Rengeteget, amikor de nem az internetről. Igen. Akkor, hogyha éppen az internetről tanítok valamit internetre kapcsolatban. Aztán voltak benne munkás kérdések. Előfordul-e önne, hogy hangosan szidja, vagy tetleg is bántalmazza a számítógépét, ha valami nem sikerül? De ez meg teljesen természetesen. Balázs, te sokat játszol, szoktál ilyen taslit lekeverni, amikor... Nem, azért tetlegességre nem kerül a sor, de hát van olyan, hogy szídom, bár speciál az én számítógépem, és rajta az operációs rendszer mindig jól működik, úgyhogy erre nem gyakran kerül sor. Aztán ilyen kérdéseket firdattak még, hogy milyen gyakran létesít intim virtuális kapcsolatot az interneten keresztül, úgyhogy felcsigázta a kedélyemet ez a kutatás. Ennek kiértékelése még zajlik, de ezzel párhuzamosan a központ hozott egy amerikai felmérést, amely nagyjából körvonalazza, hogy tulajdonképpen ki is a netfüggő. A szakértők azt mondják, hogy az, aki 8 és 20 órát internetezik hetente, és nem jár egyéb tünetekkel, ilyen kóros tünetekkel. Hetente 8 és 20 óra. Igen, az még nem függő, de aki ezt túllépi, e fölött, az már az. Na most szabad egy mondatnyi kommentárt hozzáfűzni? Mondjad, Zoli. Szerintem, mint minden az internet fogyasztása, internet használattal kapcsolatban, ez is meglehetősen szubjektív, és mindig az adott helyhez köthető csak. Tehát ezt nem lehet kimondani. Egyrészt mi ez a óriási határ, hogy 8 és 20 óra között? Árpi barátomat nem kell bemutatni, mert magamat 5 órát legalább internetező naponta, de viszont mi a munkánkhoz hát pontos használjuk. Pontos azt akarom, hogy a munkánkhoz tartozik, tehát én nem mondanám magam internetfőzőre. Lehet, hogy ez a szabadidőre vonatkozik, ugye? Tehát, hogyha a szabadidőből... És akkor meg mi van? Tehát az a függőség, az elvonási tünetekkel járó kóros... Elváltozás? Hát elváltozás, így lehet mondani. Uh-huh. Kóros viszony. Hát, az amerikai kutatók körében is vitatárgyát képezi azt, hogy a húsvér-emberi kapcsolatok hogyan szakadnak meg az internetezés hatására. 93 családba telepítettek számítógépet internettel, és 2 év múlva megvizsgálták, hogy nagyon erősen romlottak az ilyen családi kapcsolatok, magányosság, depresszív tünetek léptek föl. Hát ez nagyon érdekes. Úgyhogy a kutatás terén ott már előrébb járnak. Ez azt tudni kellene, hogy milyenek voltak ezek a családok előtte. Az amerikaiak azt mondják, hogy az internet függőség egyébként a káros játék szenvedéllyel, a kényszeres vásárlással, illetve a nikotin és alkohol függőséggel rokon. Mivel függőség? Ha függőség, akkor hát nyilvánvalóan szinte minden. De bocsi, túlsiklottunk az előbb. Én engem érdekelne, hogy azoknál is megvizsgálják el, akik eleve magányosak. Pontosan. És úgy pontosan, interneteznek. Pontosan. Adott esetben az emberi kapcsolatokat az interneten keresztül valósítja meg, vagy hát találja. Igazából meg. Egyébként a szakirodalomban, akár hisztik, akár nem, arról is nagyon-nagyon komoly vita van, hogy egyáltalán ki számít internet használónak. Igen. Tehát az, akinek van potenciálisan hozzáférése, az, aki ezt használja is, az, aki nem csak levélletöltésre használja, hanem böngészik is, és az, aki minden nap használja, vagy aki csak az elmúlt héten legalább egyszer. Ezek is zsákutcák, erről persze. Most én nem tudok választani nektek, de azt el tudom mondani, hogy Amerikában a rendszeres internet használók 8-11%-a netfüggő, és őlük úgy derül ki, hogy elmennek pszichológushoz, és teljesen más tüneteket vázolnak, majd a pszichológus aztán rávezeti őket, hogy hoppá vannak konfliktusok. Arányait tekintve mondjuk Magyarország rosszabb helyzetben van, nálunk 6%-ban találták a rendszeres internet használókat netfüggőknek. Ez hogy lehet? Hát Magyarországon nincs is internet használat. Ez túlzás az. Ez a másik zsákutca. A zsákutcák adása. És ezt úgy alapították meg, hogy megvizsgálták, hogy az internetes kapcsolatok mennyire tengnek túl, mennyire megy a számítógépezés, a tévé és a zenehallgatás rovására. Nagyon érdekes dolog, hogy a netfüggőséggel kapcsolatban felmerült egy újabb fogalom, amit majd Zoli egyszer talán kielemezi előjáróban, itt mondani kell, hogy van ilyesmi, hogy szájberözvegy. Szájberözvegynek nevezzük azokat, akik ugye Magyarországon, zárójelben mondom, az éjszakai esti internetezési szokások alakultak ki. Hát ugye, alakultak ki, kényszerítettek rá minket. Tehát azok a szájberőzvegyek, akik az internetezés miatt elhanyagolják párkapcsolataikat, a szexuális életük romlik. Úgyhogy ezzel a fogalommal is meg kell majd barátkoznunk. Egyébként a hazai kutatás már azt tudni véli, hogy egy tipikusan kóros internethasználó a következőképpen néz ki. Férfi. Na. Rosszul kezdődik. A fantomkép azt mondja, hogy 20 év alatti. Akkor az internetet nem feltétlenül a munkájához használja, és nem is a tanuláshoz, hanem hobbi szinten. És általában csevegőszobákban, online játékokban vesz részt aktívan. Úgyhogy ennyit lehet tudni, amikor bővebb felvilágosítással szolgál a központ, akkor jövök a részletekkel. Amikor Chatman a PC Tip rovatban bukkan föl, akkor általában utána hetekig küldözgetik a hallgatók a leveleket, üldöznek telefonon, üldöznek a fórumunkban, chatvonalakon és mindenhol, hogy áruljam el azt a címet, hogy honnan lehet letölteni azt a programot. Ez nagyon jó, mert ma pont nem fogom elárulni. Tehát pont azzal akartam... Ez az izgalmas. Azzal akartam indítani a dolgot, hogy nem mondom meg, honnan lehet letölteni, mert pontosan ugyanez a helyzet, hogy rendkívül bonyolult a cím, de egyszerűen, hogyha az első keresőbe beírják a program nevét, ami e héten a Motherboard Monitor, akkor azonnal kidobja, az első helyen lesz a címe, ahonnan le lehet tölteni. Ez valami olyasmi lesz, nem? Mint amit a múltkor Kitzinger Szonya mondott a Big Mother-ről, nem? Ami figyel bennünket. Hát igen, csak ez a számítógép belsejét figyeli. Egyébként ez talán nem egy olyan ismeretlen program, elég népszerű részben az internet használók körében, részben pedig azok körében, akik komolyabban foglalkoznak a számítógépükkel. Ez a kicsi program azt csinálja, hogy figyeli a CPU, tehát a processzor hőmérsékletét, az alaplap hőmérsékletét, akár a grafikus kártyán levő processzor hőmérsékletét, plusz a feszültségértékeket, és a különböző hűtőventilátorok sebességét. Tehát ezek azok a legfontosabb adatok, amiknél, hogyha bármilyen eltérés van a normálistól, akkor ott komoly problémák jelentkezhetnek, például attól, hogy megsül a processzor, vagy hogyha, hát például ezt keletkezhet abból, hogyha mondjuk leáll a ventilátor, és nem veszük észre. Mielőtt valaki azt hinné, hogy ez valami voodoo történet, vagy nulladik típusú találkozás, nem a program maga méri, hanem benne igen, van a processzorokban ez benne, az érzékelő, a hőmérő. Vagy a processzorban van benne, vagy az alaplapon van benne, vagy olyan lehetőség is van, bár ezzel mondjuk régebben találkoztam, hogy egy sima kábelt kellett ráragasztani a processzornak a hűtő rácsára, amit rákapcsoltunk az alaplapra, és akkor ezen keresztül lehetett figyelni. És ha az alaplapon nincsen ehhez megfelelő csatlakozó, nem, mert nem, nekem nem. Olyan alaplapon van. Hát akkor az régebbi, ugye? De hát ez egy elég régi gép. Hát nem fog valószínűleg működni, mert tehát mindenképpen kell, hogy ez rendelkezésre álljon az alaplapon, vagy valamilyen támogatást élvezzen. Egyébként ez önmagában is érdekes, hogy a gépbe beépítik ezeket a lehetőségeket. Ott van benne a hőmérő, ami a processzor hőmérsékletét. De kell hozzá egy program. De a programot már külön kell megszerezni. Egyébként ez nem teljesen így van, mert a gépek BIOS-ában ez az a bizonyos program, ami amikor elindul a számítógép, ő tulajdonképpen ő indítja el, és ő adja át utána a vezérlést az operációs rendszernek. Ebben benne van egy ilyen alapszintű figyelés, de a motherboardtól sokkal profibb. Nyilvánvalóan. Tehát egyrészt egy ilyen műszerfalszerű kijelzője van, amin mindenféle... Ez ilyen... már rögtön fölizgatja a férfiakat. Mindenféle beállítás lehet látni különböző ilyen mutatókon, hogy éppen hány fokos, de ami különösen érdekes, hogy be lehet állítani ilyen riasztásokat, hogy tehát mondjuk, hogyha az én processzor hőmérsékletem egy bizonyos foknál följebb megy, akkor hőemelkedés igen, van. Tehát akkor hőemelkedés van a számítógépnek. Nekem erre semmi szükségem nincs. Macskám rajta fekszik a számítógépen, elvezeti ha ott valami változás van, akkor ő azt azonnal jelzi. És akkor tud szólni a program, hogy baj van, vagy akár extrém esetben, hogyha mondjuk nem vagyunk ott, és nem választunk neki, akkor le tudja kapcsolni a gépet. Sőt, együttműködik olyan programokkal, amik pont arra készültek, hogy a processzor tehermentesítsék, és akkor akár azt a programot is meg tudja hívni. Nem foglal ez sok processzor időt meg, rendszererőforrást, amitől így lelassul a gépünk, és aztán hát, tulajdonképpen egyfolytában bennül a memóriában, de a memóriából talán nem is foglalja sok helyet, másrészt pedig mostanában, amikor a memóriárak rendkívül len vannak, tehát akár fél giga memóriát is simán be lehet rakni egy számítógépbe komolyabb fizetés nélkül, ez talán nem olyan nagy probléma. Az, hogy mennyi processzoridőt foglal, ezt nem tudom, de valószínűleg nem, mert nem zavarja a számítógépezést. Na és ez a program mennyibe kerül? Teljesen ingyen van, le lehet tölteni. Erről a bizonyos címről, amit nem mondunk meg, és hát fenn van természetesen a PC-vernek a mostani, tehát a októberi CD melyekletén. De azt a címet akkor majd valahonnan megszerezzük, és majd mi is közzé tesszük. És szóval sok sikert kívánunk a telepítgetéshez. A közben fölmerült kifejezések, motherboard, mint alaplap, ugye? Igen, akkor, hát a motherboard akkor... monitor lehetne alaplap figyelő, és egyébként figyelő? Azt hiszem, hogy benne van a programban az a lehetőség, hogy különböző nyelveken fusson, és talán van hozzá magyar is. Kiváló. Zolinak köszönjük szépen a szótározást itt a végén. Na, van még egy kis időnk erre a kimaradt hírre. Nehéz a nyomozás a WorldCom technofób vezetője körül. De milyen jó ez, hogy van egy technológiai cég, és ennek technofób vezetője van. Ez a pasas tudott valamit. Technofób, vagyis utálja a technológiát. Igen. Jó lehet, Bernie Ebbers a világ egyik legnagyobb internetvállalatának vezetője volt. A személye körüli nyomozást igen megnehezíti az a körülmény, hogy közismerten technofób volt, írtózott korunk technikai vívmányaitól. Ennek megfelelően, azért, nagyon ismertem. Ennek megfelelően a vezérigazgató sohasem használt e-mailt, és csak nagy ritkán nyúlt számítógéphez, vagyis nem hagyott maga után elektronikus nyomokat. Így igen nehéz megítélni, játszott-e, és ha igen, akkor milyen szerepet a vállalat könyvelési visszaéléseiben. A nyomozás azért érinti ebben személyét is, mert az alkalmazottak egybehangzó vallomása szerint a félrekönyvelési utasítás, illetve nyomás a felső vezetés köreiből származik, és korántsem a pénzügyi részleg önálló akciója. Ebers vezetési módszere abban állt, hogy a szokásos dolgozóknak szétküldött körlevelek helyett csak a felső vezetés szűk körével tartotta a kapcsolatot. Mivel ezekről a kötetlen és rendszertelen találkozókról nem készült feljegyzés vagy felvétel, csak a gépek merevelemezéről rekonstruált törölt adatokban reménykedhettek a nyomozók, ezek szerint hiába. Okosabb volt, mint hinnénk. Nincsenek nyomok, nincs mit eltüntetni. Azért én ezen ledöbbentem, szóval, hogy most 2002-ben a világ legnagyobb internet szolgáltatójának a vezérigazgatója hogy képes úgy működni, hogy nem használ e-mailezést, és nem nyúl számítógéphez. Be vagyunk mi húzva a csőbe, Árpi, be vagyunk, szerintem is. Gondolod? Ők nagyon persze, hát ez véletlen. Ne. Hát nem magyarázza már ezt senki, hogy ez véletlen. Én csak azt az egy dolgot nem értem, hogyha ő nem használja, akkor egyszerűen nem mozog benne ebben a világban. Honnan tudja akkor a fontos dolgokat, hogy hova kell tenni a cég stratégiában a fontos lépéseket, hogy kell megtenni? Én ezt nem értem. Szerintem nem kell ahhoz feltétlenül naponta 650 elektronikus levelet letölteni, hogy tudja, hogy hol van az iparágnak a súlya. Nem hiszem. Jó tanácsadókat kell alkalmazni. Pontosan, jó vezető attól jó vezető, hogy nagyon-nagyon jó ki tudja választani a legjobbakat maga köré. Hát azért én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, és nagyon furcsa. Szkeptikus. Furcsa ez a cég, és hogy... Szerintem hogyan... titokban csinálta. Bizonyára, így van. Eddig tartott ma Modem Idők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. A legutóbbi felvételeinket a PC-ver CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az Internet Kalauz CD-n pedig rövidesen egy különleges összeállítást találhatnak meg, majd szintén MP3-ban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltárságát hallották, viszont hallásra!